وضو کے حکم اور اس کی فضیلت میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال کا اختلاف۔ جاننا چاہیے کہ تمام امور اور اخلاق میں اعتدال اور درجۂ وسطی مطلوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین امور درمیانی ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ طرفین یعنی افراد و تفرید دونوں مضموم ہیں۔ بھوک کی فضیلت پر جو کچھ ہم نے لکھا ہے، اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھوک میں افراد مطلوب ہے، حالانکہ قطن ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حکیمانہ اصرار اس نوعیت کے ہیں کہ جن امور میں طبیعت انتہا کی طالب ہوتی ہے اور ان میں کچھ فساد ہوتا ہے، تو ان امور سے مبالغے کے ساتھ منع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جاہل بھی یہ سمجھ لے کہ شریعت کا مقصود طبیعت کے خلاف عمل کرانا ہے۔ صرف عالم یہ بات سمجھتا ہے کہ منع میں مبالغے سے مقصود اعتدال ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ طبع پر شکم سیری غالب ہے اور اس سلسلے میں لوگ درجۂ تفرید تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ بھوک کے زیادہ سے زیادہ فضائل بیان کیے جائیں اور شکم سیر سے مبالغے کے ساتھ روکا جائے، تاکہ طبیعت اعتدال پر آ جائے۔ طبع کو بالکل یا ختم کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ اسے اعتدال پر لانا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خلاف طبع اسراف کرے تو شریعت اس کے عمل کی بھی مذمت کرتی ہے، مثلاً شب بیداری اور روزے کے بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں، تو انہیں منع فرمایا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سلسلے میں انتہا پسندی سے کام نہ لیں، بلکہ اعتدال پر آ جائیں۔ اس اصولی گفتگو کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ کھانے کے سلسلے میں افضل اور معتدل طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے نہ معدے میں ثقل پیدا ہو اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو۔ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زندگی باقی رہے اور اس کے جسم میں عبادت کے لیے قوت بہم رہے۔ معدے کی گرانی بھی عبادت کے لیے معنی ہے، اور معدے کا خالی ہونا بھی دل کو مشغول کرتا ہے۔ کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ بھوک کی تکلیف بھی مٹ جائے اور غذا کا اثر بھی معلوم نہ ہو۔ اس طرح کھانے سے آدمی فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غذا کی گرانی اور بھوک کی تکلیف دونوں سے ماورا ہیں۔ ان کی اقتدا ہی انسان کو اس درجۂ کمال تک پہنچا سکتی ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اس درجۂ اعتدال کے ایک طرف شکم سیری ہے اور دوسری جانب بھوک ہے، یہ دونوں ہی مہلک ہیں۔ ان دونوں سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنے ہی میں زندگی کی بقا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چونٹی کو گرم حلقہ کے درمیان چھوڑ دیا جائے، وہ جس طرف بھاگے گی موت اس کے سامنے آئے گی، کیونکہ چاروں طرف سے گرم ہے۔ اس کی ہلکی سی آنچ بھی اس ننی سی جان کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ حلقے کے مرکز میں پڑی رہے اور ادھر ادھر نہ جائے تو آگ سے دور رہے گی اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکے گی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ شہوات اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، فرشتے شہوات سے بہت دور ہیں۔ اس صورت میں ان سے مشابہت اختیار کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ شہوت سے دوری اختیار کی جائے، اور کیونکہ درجۂ اعتدال تمام اطراف سے برابر کی دوری پر واقع ہے، اسی لیے وہی مطلوب ہے، جیسا کہ خیر الامور اوسطھا سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور آیت کریمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، پارہ نمبر 8 رکو نمبر 10 آیت نمبر 31، کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ بھوک اور شکم سیری میں اعتدال۔ جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور شکم سیری کی گرانی محسوس ہوتی رہے گی، عبادت میں دل جمعی حاصل نہیں ہوگی۔ عبادت اور فکر کو آسان بنانے کے لیے اور عمل پر یکساں قدرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ انسان بھوکا رہے اور نہ شکم سیر ہو۔ لیکن کیونکہ انسان کا نفس ابتدا میں سرکش، شہوات کا شائق اور حد اعتدال سے دور ہوتا ہے، اس لیے اسے افراط و تفرید کے درمیان درمیانی نقطے پر لانے میں دشواری ہوتی ہے۔ اولاً منع کرنے میں مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً بھوک اور شکم سیری کے درمیانی درجے پر لانے کے لیے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر خوب تکلیف پہنچائی جائے، جس طرح سرکش گھوڑے کو قابو میں رکھنے کے لیے اولاً بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے اور اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے۔ گھوڑا اپنی سرکشی چھوڑ دے اور قابو میں آ جائے تو اسے بھوکا پیاسا رکھنے اور دیگر جسمانی اذیتیں پہنچانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مرشد بھی اپنے مریدین کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے اور انہیں ایسے کام بتلاتا ہے جنہیں وہ خود نہیں کرتا، مثلاً انہیں بھوکا رہنے اور شہوات ترک کرنے کے لیے کہتا ہے، حالانکہ نہ خود بھوکا رہتا ہے اور نہ شہوات سے کلی طور پر لا تعلق رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات غذا کے بعد فواقع یعنی پھل فروٹ سے بھی شوق کر لیتا ہے اور دیگر لذات و شہوات سے حز اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا نفس مرتاض ہے، اب اسے مزید ریاضت اور تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ نفس پر عام حالات میں حرص، شہوت، سرکشی اور عبادت سے تساہل کا غلبہ رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ بہتر بھوک ہے تاکہ وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا رہے اور انکسر ہو جائے اور انکسار سے درجہ اعتدال پر آئے، یعنی غذا میں میانہ روی اختیار کرے۔ راہ آخرت کے سالکین میں صرف دو ہی شخص بھوکا رہنے سے باز رہتے ہیں، ایک صدیق اور دوسرا فریب خوردہ احمق۔ صدیق کو بھوکا رہنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کا نفس صراط مستقیم پر گامزن ہے اور حق کی طرف چلنے میں وہ بھوک کے کوڑے کھانے سے بے نیاز ہے۔ احمق اس لیے بھوکا نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ صدیق ہے اور اس کا نفس کسی ریاضت یا تادیب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فریب عظیم ہے اور بیشتر لوگ اس فریب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نفس کی مکمل تادیب مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ صدیقین کے احوال کا اپنے نفسوں پر انطباق کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ انطباق صحیح ہو یا غلط، اور صدیقین کی طرح خود بھی اسباب سے بے نیازی برتنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیر کہ وہ چیز صحت مند کے لیے مفید اور بیمار کے لیے مضر ہے، خود بھی کھانے بیٹھ جائے، اس بیمار کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ نادان ہے اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ غذا مقصود نہیں، مجاہدہ مقصود ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غذا میں جنس، وقت اور مقدار کی تخصیص بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سرکش اور نافرمان نفس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار، وقت اور جنس مقرر نہ تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم یہ خیال کرنے لگتے کہ اب افطار نہ کریں گے، اور کبھی اس قدر افطار کرتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر گھر کے لوگ عرض کرتے جی ہاں ہے تو آپ تناول کر لیتے، ورنہ فرماتے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش ہوتی تو آپ فرماتے میرا ارادہ روزہ رکھنے کا تھا، اور یہ بحقی کی حدیث ہے۔ چنانچہ ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، اتنے میں کہیں سے ہیس آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہیس آیا ہوا ہے، اگر آپ فرمائیں تو حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا میں تو روزہ رکھنا چاہتا تھا، تاہم لے آؤ۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اکابرین سلف کے مجاہدے۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ شروع میں آپ کے مجاہدے کی کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے مختلف قسم کی پرمشقت ریاضتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک مدت تک بیری کے پتے کھا کر دن گزارے ہیں، 3 برس تک انجیر کا آٹا استعمال کیا ہے، پھر 3 برس کے لیے 3 درہم مقرر کر لیے، 1 سال میں 1 درہم کی غذا کھا لیتا تھا۔ پوچھا اب کیا حال ہے؟ فرمایا، اب نہ حد مقرر ہے اور نہ وقت حد، اور وقت کے مقرر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں بہت زیادہ کھانے لگے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب میں اپنے کھانے کی کوئی مقدار متعین نہیں کرتا اور نہ وقت مقرر کرتا ہوں، بلکہ جس وقت مناسب سمجھتا ہوں اور جتنی غذا مناسب سمجھتا ہوں لے لیتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی کے پاس لوگ عمدہ عمدہ کھانے بھیجتے، آپ کھا لیا کرتے۔ کسی نے کہا کہ آپ عمدہ کھانے کھا لیتے ہیں، آپ کے بھائی بشیر نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی بشیر کو ورا نے روک رکھا ہے اور مجھے معرفت نے وسعت بخشی ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں، جیسا کھانا وہ مجھے کھلاتا ہے کھا لیتا ہوں، جب بھوکا رکھتا ہے صبر کرتا ہوں، نہ مجھے اعتراض کا حق ہے، نہ انکار کی جرت اور نہ طلب کا یارہ۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی بھائی کو چند درہم مکھن، شہد اور روٹی خریدنے کے لیے دیے۔ کسی نے کہا، اے ابو اسحاق، یہ چیزیں آپ کھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ارے احمق، جب ہمیں ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور نہیں ملتا تو مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرائے اور کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ مدعوین میں سفیان ثوری اور زائی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ سفیان نے کہا، اے ابو اسحاق، کیا آپ اسراف سے نہیں ڈرتے؟ فرمایا، اسراف کھانے میں نہیں ہوتا، اسراف لباس اور ساز و سامان میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کے احوال کا اختلاف۔ جس شخص کا علم تقلیدی اور سماعی ہوتا ہے وہ یہ مختلف احوال دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک طرف ابراہیم بن ادہم کا توسو ہے، دوسری طرف مالک بن دینار کا یہ ارشاد اس کے پیش نظر ہے کہ 20 سال سے میرے گھر میں نمک داخل نہیں ہوا۔ ایک طرف سری سختی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک انگور کے شیرے سے روٹی کھانے کے لیے ترستے رہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ ان بزرگوں کے حالات اس قدر مختلف کیوں ہیں؟ حق تو ایک ہی ہے، ان میں سے ایک یقیناً غلطی پر تھا، لیکن جس شخص کے دل پر علم کے اسرار منکشف ہو گئے ہوں اور جس کے لیے فہم و بصیرت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، وہ ان سب کو حق پر سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے حال اور وقت کے مناسب تھا۔ اس اختلاف کی حقیقت پر مطلع ہونے کے بعد احتیاط پسند آدمی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں معرفت کی اس بلندی پر نہیں پہنچا جس پر مثلا ابراہیم بن ادہم تھے، میرے لیے زیادہ بہتر مالک بن دینار اور سری سختی کا راستہ ہے، میرا نفس یقیناً ان کے نفوس سے زیادہ حق کا متی اور فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ فریب خوردہ شخص سمجھتا ہے کہ میرے لیے معروف کرخی اور ابراہیم ادہم کا طریقہ مفید ہے، میرا نفس ان دونوں کے نفوس سے زیادہ کیا نافرمان ہوگا، مجھے انہی کی اقتدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو خدا کا مہمان سمجھ کر ہر اعتراض سے یکسو ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی شخص اس فریب خوردہ بزرگ کی تعظیم کرنے میں یا اس کے حقوق کی بجا آوری میں ادنا درجے کی کوتاہی کا مرتکب بھی ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو بددین، ملحد اور دوسرے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ احمقوں کی باغ دوڑ شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہیں موڑ دیتے ہیں۔ غذا کے استعمال اور من پسند چیزوں کے کھانے کے سلسلے میں کسی مقدار کی پابندی کرنا صرف ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جنہیں ولایت اور نبوت کا نور میسر ہو، اور وہ جس حالت میں بھی ہوں، خواہ انتباس کی ہو یا استرسال کی، ان کے اور باری تعالیٰ کے مابین کوئی علامت ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ نفس خواہشات اور عادات کی قید سے نکل جائے، یہاں تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی نیت نہ ہو، نہ کھائے تب بھی نیت سے خالی نہ ہو، اس صورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا دونوں اللہ کے لیے ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کی احتیاط پسندی دیکھیے۔ انہیں معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا اور آپ اسے کھاتے بھی تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے نفس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر قیاس نہیں کیا، بلکہ جب شہد کا ٹھنڈا مشروب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ہاتھ میں پیالہ لے کر فرمایا، اگر پی لوں تو اس کی لذت چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا مواخذہ باقی رہے گا، میرے پاس سے یہ مشروب لے جاؤ، مجھے آخرت کے حساب سے بچاؤ۔ مرشد کو یہ اصرار اپنے مرید کے سامنے بیان نہ کرنے چاہیے، بلکہ اس سے کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہے۔ اسے اعتدال کی تعلیم دینا اس لیے مناسب نہیں کہ وہ اعتدال سے کسی قدر منحرف ضرور ہوگا، اسے تو انتہائی درجے کی بھوک کی ہدایت کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے اعتدال پر آنا سہل ہو جائے۔ مرید کو یہ بھی نہ بتلانا چاہیے کہ عارف کامل کو ریاضت اور نفس کی تادیب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ بتلا گیا تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تم معرفت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے ہو اور تمہارے شیخ و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب تمہیں کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خواص کا دستور یہ تھا کہ جو ریاضت مرید کو بتلاتے خود بھی وہی کرتے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ شیخ صاحب خود تو اس پر عمل کرتے نہیں اور مجھے تلقین کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ریاضت سے متنفر ہو جائے۔ مرشد کو بعض اوقات اپنے درجے سے نزول بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کشتی سکھانے والے پہلوان کیا کرتے ہیں کہ وہ محض مشق و تمرین کی خاطر اور اپنے شاگردوں کو داؤ پیچ سکھلانے کے لیے کمزور پڑ جاتے ہیں اور آسانی سے شکست کھا جاتے ہیں۔ نفس کی ریاضت کے لیے جسم کی ریاضت کے مقابلے میں زیادہ نرمی اور تلطف کی ضرورت ہے۔ ریاضت آزمائش کا میدان ہے، انبیاء اور اولیاء سبھی اس آزمائش سے گزرتے ہیں، اس لیے احتیاط ہر حال میں ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے صاحبزادے عبداللہ ہر روز گوشت روٹی کھاتے ہیں، یہ سن کر انہوں نے درہ اٹھا لیا اور فرمایا، نالائق، ایک دن گوشت روٹی کھا، ایک دن دودھ سے روٹی کھا، ایک دن گھی سے کھا، ایک دن تیل سے کھا، ایک دن نمک سے کھا اور کسی دن روکھی بھی کھا۔ معلوم ہوا کہ اسی کا نام اعتدال ہے، گوشت اور دوسری شہوات پر مواظبت کرنا افراط و اسراف میں داخل ہے اور بالکلیہ ترک کر دینا تفریط ہے، کبھی کھانا اور کبھی نہ کھانا اعتدال ہے۔ کم خوری اور ترک شہوات کی آفتیں، جاننا چاہیے کہ تارک شہوات دو آفتوں کا نشانہ بنتا ہے، یہ آفتیں من پسند چیزیں کھانے کی آفتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک آفت یہ ہے کہ نفس بعض شہوات نہیں چھوڑ سکتا، سالک تو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نفس اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے بعض اوقات سالک یہ کرتا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر وہ چیز کھا لیتا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ ایک عالم سے کسی زاہد کا حال دریافت کیا گیا، وہ خاموش رہے۔ سائل نے پوچھا، کیا آپ ان کے زہد میں کچھ کمی محسوس کرتے ہیں؟ عالم نے جواب دیا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو مجمع میں نہیں کھاتا، یہ ایک بڑی آفت ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جائے تو اپنی خواہش ظاہر کر دینی چاہیے۔ صدق حال اسی اظہار کو کہتے ہیں۔ صدق حال مجاہدے کا عوض ہے جو اعمال کی شامت سے ضائع چلا گیا، لیکن نقص کو مخفی رکھنے اور کمال کو ظاہر کرنے میں دو برابر کے نقصانات ہیں، جیسا کہ جھوٹ بولنا اور اس کا اخفا کرنا دو جھوٹ ہیں، اور یہ جھوٹ ڈبل ناراضگی کا مستحق ہے اور یہ جھوٹا ڈبل ناراضگی کا مستحق ہے۔ جب تک صدق دل سے توبہ نہیں کرتا یہ ناراضگی دور نہیں ہوتی۔ منافقین کو سخت تر عذاب میں مبتلا کیے جانے کی وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 145۔ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اس لیے کہ کافر اگر کفر کرے اور اسے ظاہر کر دے تو یہ تنہا کفر ہے، اور کفر کرے اور اسے پوشیدہ رکھے تو یہ دوسرا کفر ہے۔ ایسے شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے باری تعالی کی نظر کو حقیر جانا اور مخلوق کی نظروں کو اہمیت دی، یعنی دل میں کفر رکھا، حالانکہ اللہ تعالی دل کے حال پر مطلع ہیں، اور ظاہر سے کفر مٹایا جبکہ باطن کا اعتبار ہے، ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں۔ عارفین شہوات بلکہ معاصی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن ریا، فریب اور اخفا، عیب میں مبتلا نہیں کیے جاتے، بلکہ معرفت کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں ترک کر دے اور ظاہر یہ کرتا رہے کہ وہ شہوت میں مبتلا ہے، یہ اظہار اس لیے کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے۔ ایک بزرگ من پسند چیزیں خرید کر گھر میں نمایاں جگہ پر رکھ دیتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ غذا کھایا کرتے تھے۔ یہ اظہار اپنے حال کے سلسلے میں لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے تھا، تاکہ لوگ بزرگ سمجھ کر ان کی طرف رجوع نہ کریں۔ کمال زہد یہی ہے کہ زہد میں زہد کے خلاف کرے، یعنی ظاہر یہ کرے کہ وہ زاہد نہیں ہے بلکہ مبتلائے شہوات ہے۔ یہ صدیقین کا عمل ہے، جس طرح منافق نے دو کذب جمع کیے ہیں، اسی طرح صدیق بھی دو صدقوں کا جامع ہے۔ اس نے اپنے نفس پر ڈبل بوجھ ڈالا ہے اور دو مرتبہ جامع صبر پیا ہے، ایک مرتبہ اس وقت جب اس نے من پسند چیز کو خیر بات کہا، اور دوسری بار اس وقت جب لوگوں نے اس کا ظاہر حال کو ہدف طعن بنایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، پارہ نمبر 20، رکو نمبر 9، آیت نمبر 54، ان لوگوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ان لوگوں کا حال اس شخص کے مشابہ ہے جسے کوئی چیز سب کے سامنے دی جائے اور وہ اس وقت تو قبول کر لے لیکن چھپا کر واپس کر دے۔ اس کو دو وجہ سے تکلیف ہوگی، اول اس لیے کہ اسے سب کے سامنے وہ چیز دے کر ذلیل کیا گیا، دوم اس لیے کہ اس نے وہ چیز چھپا کر پیش کر دی جبکہ وہ اس کا ضرورت مند بھی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اسے اپنے عیب کے اعلان اور شہوت کے اظہار میں اجتناب نہ کرنا چاہیے، اور شیطان کے اس فریب میں نہ آنا چاہیے کہ اگر میں نے اپنے عیوب ظاہر کر دیے تو لوگ ان عیوب میں بھی میری اقتدا کریں گے۔ اس لیے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بہتر یہ ہے کہ میں اپنا حال مخفی رکھوں۔ سالک کو سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے کی اصلاح سے زیادہ اہم اپنی اصلاح ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے اپنا حال مخفی رکھنے والے شخص کا مقصد ریا ہے، اور وہ دوسروں کی اصلاح کے بہانے شیطان کی اتباع میں مصروف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعراض کے خوف سے اپنے عیوب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، نہ اسے اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ غیر کی اصلاح۔ دوسری آفت یہ ہے کہ سالک ترک شہوات پر عملاً قادر تو ہے لیکن اسے زاہد مشہور ہونے کا شوق ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اسے عفیف کہیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شہوت یعنی کھانے کی شہوت کا تارک ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ بری شہوت میں مبتلا ہے، اور وہ ہے شہرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شہوت خفیہ ہے، مبتلا بہ کو بہت دیر میں اپنے مبتلا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس شہوت کا ختم کرنا کھانے کی شہوت ختم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ریاکاری سے دور رہے اور کھانے کی شہوت میں مبتلا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کھانے کی شہوت کا تارک اور حب جاہ میں مبتلا ہے۔ ابو سلیمان کہتے ہیں، جب تیرے سامنے کوئی ایسی غذا آئے جسے تو نے ترک کر رکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا کھا لے، البتہ نفس کی خواہش زیادہ کھانے کی پوری مت کر۔ اس طرح نفس کی دونوں شہوتیں ختم ہوں گی، کھانے کی شہوت بھی اور شہرت کی شہوت بھی۔ جعفر بن محمد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی اچھی اور من پسند چیز پیش کی جاتی ہے تو میں اپنے نفس پر ڈالتا ہوں، اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف مائل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں، منع کرنے سے بہتر کھلانا ہے۔ اگر وہ اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں تو میں اسے وہ چیز نہیں کھلاتا، اس سے نفس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کھانے کی شہوت کا تارک اور ریا کی شہوت کا مرتکب ایسا ہے جیسے کوئی شخص بچھو سے بھاگ کر سانپ کے پہلو میں پناہ لے، حالانکہ سانپ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح ریا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ شرمگاہ کی شہوت۔ جاننا چاہیے کہ انسان کے اندر جمع کی شہوت دو فائدوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جمع کی لذت پر آخرت کی لذتوں کو قیاس کر سکے۔ اگر یہ لذت دیرپا ہوتی تو جسم کی لذتوں میں سب سے زیادہ قوی ہوتی، جیسا کہ آگ کی تکلیف جسم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کو ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے ترغیب اور ترہیب کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت مکمل طور پر اسی وقت پوری ہوتی ہے جب کسی محسوس تکلیف یا محسوس ادراک کیے جانے والی لذت کو اس کا ذریعہ بنایا جائے۔ جمع کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسل باقی رہے۔ یہ دو فائدے ہیں، لیکن اس میں ایسی بڑی آفتیں بھی موجود ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ پر قابو نہ رکھے اور اس شہوت کو اعتدال میں نہ کرے تو ان آفتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھو دے اور دین بھی ضائع کر دے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پارہ نمبر 3 رکو نمبر 8 آیت نمبر 286، اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بار نہ ڈالیے۔ بعض علماء نے اس چیز سے جس کی طاقت نہ ہو شہوت جمع کی شدت مراد لی ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت ومن شر غاسق اذا وقب پارہ نمبر 30 رکو نمبر 8 رکو نمبر 38 آیت نمبر 30، اور پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ تناسل کے کھڑے ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عباس کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دخول کے وقت اعلیٰ تناسل کا کھڑا ہونا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب آدمی اپنے جوش کی معراج پر ہو تو اس کی دو تہائی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکا من شر سمعی و بصری و قلبی و منی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے۔ عورتوں کے متعلق یہ ارشاد نبوی بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، النساء حبائل الشیطان ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء سلطنة على الرجال، یہ الاصفہانی فی الترغیب والترہیب کی حدیث ہے جس کو خالد بن زید الجہنی نے روایت کیا ہے۔ عورتیں شیطان کے جال ہیں، اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو عورتوں کو مردوں پر قابو نہ ہوتا۔ روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ابلیس آیا، اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں بہت سے رنگ چمک رہے تھے۔ آپ کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اس نے وہ ٹوپی اتار کر رکھ دی اور سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے موت دے، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نزدیک عظیم مرتبے اور منصب پر فائز ہیں، اس لیے میں آپ کو سلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا تو نے مختلف رنگوں کی ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی تھی؟ اس نے جواب دیا اس ٹوپی کے ذریعے میں بنی نو انسان کے دلوں کو اچکتا ہوں اور انہیں فریب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ انسان کے کس عمل کی بنا پر تو اسے زیر کر لیتا ہے؟ جواب دیا جب اس کے دل میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے کم عمل کو بہت سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ میں تین باتوں سے آپ کو خبردار کرتا ہوں، ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں مت رہنا۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو میں انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے خود بچتا ہوں، اپنے کسی چیلے کو نہیں بھیجتا۔ دوسری بات یہ کہ جو عہد کریں اسے پورا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کے لیے جو رقم علیحدہ کریں اسے فوراً تقسیم کر دیں۔ ایسے مواقع پر بھی میں پہنچنے میں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے ہیلے اختیار کرتا ہوں کہ وہ آدمی اپنی نیت بدل دے اور خیرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا چلا گیا، افسوس موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جن میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یہی خوش فہمی رہی کہ میں انہیں عورتوں کے ذریعے ہلاکت میں مبتلا کر دوں گا۔ میرے نزدیک بھی عورتوں سے بڑھ کر کوئی چیز خطرناک نہیں ہے، اسی لیے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صرف دو گھروں میں جاتا ہوں، ایک اپنے گھر اور ایک اپنی بیٹی کے گھر، جمعے کے دن نہانے دھونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میرا تیر ہے، جب میں یہ تیر چلاتا ہوں تو نشانے سے خطا نہیں کرتا، تو میری رازدار ہے، تو میرا قصد اور پیغامبر ہے۔ شیطان کا آدھا لشکر شہوت ہے اور آدھا لشکر غضب ہے، وہ انہی دو لشکروں کے ذریعے دلوں کو فتح کرتا ہے، اور شہوت میں بھی عظیم تر عورت کی شہوت ہے۔ شرمگاہ کی شہوت کے تین درجات۔ کھانے کی شہوت کی طرح اس شہوت کے بھی تین درجے ہیں، افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط یہ ہے کہ شہوت عقل پر غالب آ جائے اور مرد کے سامنے عورتوں سے تلذذ حاصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہی باقی نہ رہے، اسے عورت کی صحبت میں لگا کر راہ آخرت سے بیگانہ کر دے اور دین پر غالب ہو کر منکرات میں مبتلا کر دے۔ شہوت میں افراط سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ باہ کو قوت دینے والی دواؤں کی فکر ہوتی ہے، جس طرح بعض لوگ کھانا ہضم کرنے کے لیے چورن تلاش کرتے ہیں یا ایسی دوائیں تلاش استعمال کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط ہو اور کھانے کی اشتہا پیدا ہو۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درندوں اور سانپوں میں گھر جائے اور جب وہ غافل ہو کر اسے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کسی ہیلے سے جگا دے اور مشتعل کر دے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں، اور جب وہ غافل ہو کر اسے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کسی ہیلے سے جگا دے اور مشتعل کر دے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں، اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹھیں تو بچنے کی تدبیر کرے۔ غذا اور جمع۔ دونوں کی شہوتیں درندوں اور سانپوں کی طرح موزی اور مہلک ہیں، اگر ان سے بچنا ممکن ہو تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مقوی اور حازم دواؤں اور چورنوں کے ذریعے ان دونوں شہوتوں کو جگانا اور مشتعل کرنا خود اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ باہ کو تقویت دینے والی دواؤں کو برا کہتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ضعف باہ کی شکایت کی تو انہوں نے حریصہ تجویز کیا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اور اس کی تخریج عقیلی نے کتاب الضعفاء میں اور طبرانی نے اوسط میں کی ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 عورتیں تھیں، ان سب کو جمع کے نقطۂ نظر سے مطمئن کرنا آپ پر واجب تھا، کیونکہ ان کے لیے آپ سے طلاق لے کر غیر سے نکاح کرنا حرام تھا۔ آپ نے اسی لیے قوت چاہی تھی کہ اپنی تمام منکوہ ازواج کی ضرورت پوری فرما سکیں۔ شہوت میں افراط کی وجہ سے بعض گمراہوں کو عشق و محبت میں بھی گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جمع کا مقصد تلذذ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، وہ اس کے اصل مقصد سے ناواقف ہیں اور اس بہیمانہ قوت میں جانوروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ پھر عاشق ایک مخصوص اور متعین فرد کے علاوہ اپنی شہوت کہیں پوری نہیں کر سکتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اسی سے جمع کر کے سکون مل سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی ذلت برداشت کرتا ہے، رسوائی مول لیتا ہے، حتیٰ کہ غلامی بھی قبول کر لیتا ہے، اپنی عقل و بصیرت کی لاش شہوت کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دوسری تمام مخلوقات اس کی اطاعت کریں، اس کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ شہوت کا خادم بن جائے اور اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کرے۔ عشق شہوت کے افراد ہی کا دوسرا نام ہے، یہ ایسے دل کا مرض ہے جسے کوئی کام نہ ہو، جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو۔ شہوت کی شدت سے ابتدا ہی میں بچا جا سکتا ہے، اس طرح کہ کسی اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے۔ شہوت مستحکم ہونے کے بعد مشکل ہی سے ختم ہوتی ہے۔ یہی حال مال، جاہ، زمین، جائیداد اور اولاد کی محبت کا ہے کہ ان کی محبت بھی راسخ ہونے کے بعد جلدی سے زائل نہیں ہوتی۔ جہاں تک تیتر بازی، چوسر بازی اور شطرنج وغیرہ کھیلوں سے دلچسپی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین و دنیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، یہ چیزیں اسے ہر وقت بے چین اور مضطرب کیے رہتی ہیں۔ جو شخص عشق کی آگ کو ابتدا ہی میں ٹھنڈی کر دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ چاہے کہ گھوڑا دروازے میں داخل نہ ہو، چنانچہ جب بھی وہ دروازے کی جانب رخ کرے، اس کی باگ پکڑ کر کھینچ لے، اور عشق کے شولے بھڑکنے کے بعد انہیں ٹھنڈا کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھوڑے کو اولاً دروازے میں داخل ہونے دے، اور جب وہ داخل ہو جائے تو پیچھے سے دم پکڑ کر کھینچنا شروع کر دے۔ اس صورت میں کیا گھوڑا سرکشی نہیں کرے گا؟ ان دونوں باتوں میں سہولت اور دشواری کے اعتبار سے کتنا فرق ہے۔ اسی لیے احتیاط ابتدا ہی میں کرنی بہتر ہے۔ مرض جب سنگین ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں بڑی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات یہ علاج اتنا سخت مضموم ہے اور یہ بھی مضموم ہے کہ آدمی میں شہوت باقی ہی نہ رہے اور نہ مرد بن جائے۔ ان دونوں کے درمیان درجہ اعتدال ہے، وہی محمود ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ آدمی شہوت کے تابع نہ ہو بلکہ شہوت عقل و شرع کے تابع ہو، ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ شہوت کی زیادتی بھوک اور نکاح کے ذریعے ختم کی جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم النکاح فلیتزوج فمن لم یستطع فعلیہ الصیام فانہ لہ وجاء۔ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کر سکتا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، اور جسے اس کی قدرت نہ ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ اس کے حق میں خصی ہونا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح جلد دوم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مرید کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے یا نکاح نہ کرنا بہتر ہے؟ مرید کو اپنے سلوک کی ابتدا میں نکاح کر کے نفس کو مشغول نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ازدواجی زندگی راہ سلوک میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ آدمی نکاح کرے گا تو لا محالہ بیوی سے انسیت بھی ہوگی، اور جو شخص غیر اللہ سے مانوس ہوگا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہو سکے گا، بلکہ جس قدر غیر اللہ سے قریب ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کثرت سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے غالب تھی کہ دنیا کی تمام چیزیں مل کر بھی اسے ختم یا کم نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ملائکہ کو لوہاروں سے کیا نسبت؟ کہاں ذرہ کہاں آفتاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغراق کی یہ کیفیت تھی کہ دل میں ہر وقت ایک جوش رہتا، اور کبھی یہ جوش اتنی شدت اختیار کرتا کہ دل کے پھٹنے کا اندیشہ ہو جاتا۔ اسی عالم میں آپ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے عائشہ کوئی بات کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ اتنا شدید ہوتا کہ بعض اوقات آپ اپنے کو اس کا تحمل کرنے سے قاصر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو طبعی انس تھا جبکہ دوسروں سے عارضی انس ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ بدن کو کچھ راحت مل جائے۔ آپ راحت کے لیے لوگوں میں بیٹھتے، لیکن جب صبر نہ آتا تو تنگی محسوس فرماتے اور ارشاد فرماتے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز سے ہم کو راحت دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی گزر چکی ہے، اور مترجم کا حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمزور اعتقاد کا حامل شخص اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنے بیٹھ جائے تو یہ اس کی حماقت کا ثبوت ہے، وہ فریب کا شکار ہے۔ معمولی عقلیں اسرار و رموز کے ادراک نہیں کر پاتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں مرید کو تجرد کی زندگی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مرید کو نکاح کرنے کے بعد اور دنیا کی طرف مائل ہونے کے بعد اپنی سابقہ حالت پر برقرار نہیں دیکھا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز بھی اللہ سے باز رکھے، خواہ وہ مال ہو، بیوی ہو یا اولاد ہو، منحوس ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں فلاں عورت سے انس حاصل کرنے یعنی نکاح کر بیٹھے ہیں؟ فرمایا، خدا نہ کرے میں اس سے انس کروں، غیر اللہ سے انس کرنا اللہ سے دور ہونا ہے۔ تجرد کی حد، لیکن تجرد اسی وقت تک مناسب ہے جب تک شہوت کمزور ہے، لیکن جب شہوت میں شدت پیدا ہو جائے تو اولاً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دیر تک بھوکا رہ کر اور مسلسل روزے رکھ کر اس شدت کو ختم کیا جائے، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو اور کوشش کے باوجود شہوت کی شدت ختم نہ ہو تو نکاح کر لینا بہتر ہے، تاکہ شہوت کا جوش سرد پڑ جائے اور طبیعت پرسکون ہو جائے۔ اور اس شدت کا معیار یہ ہے کہ آنکھ کو دیکھنے سے باز نہ رکھ سکتا ہو، اگرچہ شرمگاہ کی حفاظت پر قادر ہو، اس لیے کہ اگر آنکھ کو محفوظ نہ رکھ سکے تو فکر میں دل جمعی پیدا نہیں ہوگی۔ آنکھ کے مشاہدات دل کے تصورات اور خیالات کو درہم برہم کریں گے۔ پھر آنکھ کا دیکھنا بھی زنا ہے اور صغیرہ گناہوں میں سر فہرست ہے، صغیرہ سے کبیرہ بھی ہو جاتا ہے اگر اس پر اصرار کیا جائے۔ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کر سکے وہ اپنے دین کی کیا حفاظت کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، دیکھنے سے بچو، اس سے دل میں شہوت کا بیج پڑ جاتا ہے اور آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام صرف نظر کے باعث فتنے میں مبتلا ہوئے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا، لیکن عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، دیکھنے سے اور تمنا کرنے سے۔ فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور خطا نہ کرنے والا تیر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں، النظرۃ سہام مسموم من سہام ابلیس فمن ترکہ خوف من اللہ تعالی اعطاہ اللہ تعالی ایمانا یجد حلال وتہ فی قلبہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص خدا کے خوف سے نظر بازی ترک کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ما ترکت بعدی فتنة ادر علی الرجال من النساء، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کا برپا کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل للمؤمنین یغدو من ابصارہم، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 30۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لکل ابن آدم خطأ من الزنا فالأيتان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه القلب والقلب بهم أو يتمني ويصدق ذلك الفرج أو بكذبه۔ یہ مسلم اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر آدمی کو زنا سے کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسا ہے، دل ارادہ اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس ارادے کی تائید کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باریابی کی اجازت چاہی. اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹھی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا پردہ کر لو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. اور یہ ابو داؤد, نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے. اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے نابینا مردوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے, جیسا کہ عام تقاریب میں اس طرح کا رواج ہے کہ نابینا مردوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتیں. اسی طرح نابینا کے لیے کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا بھی حرام ہے. عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے. بلا ضرورت کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مرد سے بولے یا اس پر نظر ڈالے. نو عمر لڑکوں سے دلچسپی. اگر کوئی مرید عورتوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نو عمر لڑکوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, اسے بھی نکاح کر لینا چاہیے. اس لیے کہ لڑکوں کا شر عورتوں کے شر سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے نکاح کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے, لیکن لڑکے سے شہوت پوری کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے, بلکہ اس کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے. نو عمر حسین لڑکے بڑے فتنہ ہیں. بعض کمزور ایمان کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں میں اپنے لیے کشش پاتے ہیں. داڑھی والے چہروں کی بنسبت بغیر داڑھی کے چہروں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. یہ سب امور فتنہ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک خوبصورتی اور بدصورتی کا سوال ہے, ہر ذی حس ان دونوں میں فرق کر سکتا ہے اور لڑکوں کے چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اس صورت میں ان سے نگاہوں کو محفوظ رکھنا کس طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمیز سے ہمارا مقصد صرف آنکھ کی تمیز نہیں ہے, بلکہ حسین اور قبیح چہروں کے درمیان تمیز کا عمل ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی شخص سرسبز درخت اور خزاں رسیدہ درخت میں, یا صاف پانی اور گدلے پانی میں, یا پھولوں سے بوجھل ٹہنی اور پتیوں سے آری شاخ میں فرق کرتا ہے. ظاہر ہے اسے سرسبز درخت, صاف پانی اور پھولوں سے بوجھل ٹہنی ہی پسند ہوگی. اسی کی طرف وہ اپنی طبیعت اور قلب کو مائل پائے گا, لیکن یہ میلان اور پسندیدگی شہوت سے خالی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں پھولوں اور کلیوں کو چھونے اور نہ ہی بوسہ دینے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ صاف پانی کو چومنے کو دل چاہتا ہے. یہی حال خوبصورت چہروں کا ہے. اگر قبیح چہروں کے مقابل وہ اچھے معلوم ہوں اور انہیں دیکھنے کو دل چاہے اور شہوت کا کوئی جذبہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر دل میں اسے دیکھ کر قریب ہونے اور بوس و کنار کرنے کی خواہش ہو تو یہ نظر وہ نظر نہیں کہلائے گی جو اچھی چیز کو اچھی اور بری چیز کو بری سمجھتی ہے, بلکہ یہ شہوت کی نظر کہلائے گی اور شہوت کی نظر حرام ہے. لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ نظر بازی انہیں غیر شعوری اور غیر محسوس طریقے پر گناہ میں آلودہ کر دیتی ہے. ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں عابد و زاہد نوجوان کو امرد کی ہم نشینی سے جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے, اتنا نقصان درندے سے بھی نہیں پہنچ سکتا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کے جذبے سے امرد کے پاؤں کی ایک انگلی یا دو انگلیوں سے بھی کھیلے گا تو لوتی قرار پائے گا. بعض اکابرین سلف سے منقول ہے کہ اس امت میں تین قسم کے لوتی ہوں گے. ایک قسم صرف دیکھنے والوں کی ہوگی, دوسری قسم میں عمل کرنے والے ہوں گے. نظر کی آفت. اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی آفت بڑی زبردست ہے. اس لیے اگر کوئی مرید اپنی نظر نیچی رکھنے, فکر کو منضبط اور مجتمع رکھنے سے قاصر ہو جائے تو اسے نکاح کے ذریعے اپنی شہوت دور کر لینی چاہیے, اس لیے کہ بعض لوگوں میں شہوت کی شدت بھوکا رہنے سے زائل نہیں ہوتی. ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا میں مجھ پر شہوت کا غلبہ ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کی, اس کے کے غلبے سے نجات پانے کی درخواست کی. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے میری کیفیت دریافت کر رہا ہے. میں نے اسے اپنے حال سے آگاہ کیا. اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا. میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں اور اپنے تمام بدن میں محسوس کی. صبح اٹھا تو وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی جس میں مبتلا تھا. اس طرح ایک سال گزر گیا. اس کے بعد پھر شہوت کا غلبہ ہوا. اس مرتبہ بھی میں نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی اور نجات چاہی. چنانچہ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس کیفیت سے نجات پانا چاہتے ہو. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا لیکن اس کے لیے میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. میں اپنی حالت سے اس قدر بیزار تھا کہ میں نے اپنا سر کٹوانا منظور کر لیا. چنانچہ انہوں نے نور کی تلوار نکالی اور میرا سر اڑا دیا. صبح آنکھ کھلی تو وہ کیفیت باقی نہیں رہی تھی. ایک سال تک ٹھیک رہا. اس کے بعد پھر وہی کیفیت ہوئی. اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی شدت سے حملہ ہوا. آہوزاری کی, توبہ و استغفار کیا. خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب میرے سینے اور پہلو کے درمیان کھڑے ہوئے مجھ سے مخاطب ہیں کہ تو کب تک اپنی شہوت کے خاتمے کی درخواست کرتا رہے گا جبکہ اللہ کو ایسا منظور نہیں ہے. میں نے صبح کو بیدار ہونے کے بعد نکاح کیا. اس طرح مجھے شہوت کی مصیبت سے رہائی نصیب ہوئی. اب الحمدللہ میں صاحب اولاد ہوں. مرید کا مقصد نکاح. مرید نکاح بھی کرے تو اس کے پیش نظر ارادت ضرور ہونی چاہیے, یعنی نکاح کی نیت اچھی ہو, اچھے اخلاق اور اچھا کردار پیش نظر ہو, اور نکاح کے بعد واجب حقوق کی ادائیگی کا عزم ہو اور اس عزم کو عملی جامہ بھی پہناتا ہو. کتاب النکاح میں ہم نکاح کے مقاصد پر روشنی ڈال چکے ہیں. یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے. ارادہ اور نیت میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب کسی دیندار اور غریب عورت سے شادی کرے, مالدار عورت کا خواہش مند نہ ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں ہیں. اول, مہر کی زیادتی. دوم, رخصت میں تاخیر. سوم, خدمت سے اعراض. چہارم, اخراجات کی کثرت. پنجم, اگر طلاق دینا چاہے تو مال کی حرص مانے بنے. مفلس عورت میں ان میں سے کوئی خرابی نہیں پائی جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عورت مرد سے چار چیزوں میں کم ہو ورنہ وہ اسے حقیر سمجھے گی. وہ چار چیزیں یہ ہیں: عمر, قد, مال اور حسب. اور چار چیزوں میں مرد سے زیادہ ہو: خوبصورتی, ادب, پرہیزگاری اور خوش اخلاقی میں. نکاح کو دائم و قائم رکھنے میں صدق ارادہ کی علامت خوش قلقی ہی ہے. ایک مرید نے نکاح کیا اور اپنی بیوی کی اس قدر خدمت کی کہ وہ خود شرمسار ہو گئی اور اپنے والد سے بطور شکایت کہنے لگی کہ میں شخص کے بارے میں انتہائی حیرت زدہ ہوں. مجھے اس کے گھر میں رہتے ہوئے اتنے برس گزر گئے لیکن اس عرصے میں میں نے جب بھی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا اس نے مجھ سے پہلے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کی. ایک بزرگ نے خوبصورت عورت سے نکاح کا پیغام دیا. جب شادی کے دن قریب آئے تو اس عورت کی چیچک نکل آئی اور اس کا چہرہ بدنما ہو گیا. عورت کے والدین اور گھر والے اس خیال سے بہت پریشان ہوئے کہ اب ان کی بیٹی ناپسند کر دی جائے گی اور یہ شادی نہ ہو سکے گی. ان بزرگ کو اس بیماری کی اطلاع ملی تو انہوں نے آنکھوں کی بیماری کا بہانہ کیا اور جان بوجھ کر اندھے بن گئے. شادی ہوئی, وہ مرد خدا 20 برس تک نابینا بنے رہے. 20 برس کے بعد جب بیوی کا انتقال ہوا تو آنکھیں کھول دیں. دوستوں اور پڑوسیوں نے حیرت ظاہر کی اور پوچھا اتنے عرصے تک کس لیے اندھے بنے رہے. جواب دیا اس لیے تاکہ میری بیوی کے گھر والے پریشان نہ ہوں اور انہیں یہ خیال تکلیف نہ دے کہ میں بیوی کا بدنما چہرہ دیکھ کر اسے طلاق دے دوں گا. لوگ اس جواب سے حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ اب ایسے لوگ کہاں ہیں, یہ تو پچھلے لوگوں کا اخلاق تھا. ایک صوفی نے ایک بد اخلاق عورت سے نکاح کیا اور اس کی ہر اذیت پر صبر کرتے رہے. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ایسی عورت کو ہرگز اپنے نکاح میں نہ رکھیں, طلاق دے کر سکون پائیں. فرمایا میں اسے اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ کہیں وہ ایسے شخص کے نکاح میں نہ چلی جائے جو اس کی بدخلقی پر صبر نہ کر سکے اور اذیت پائے. میں تو صبر کر ہی لیتا ہوں. بہرحال اگر مرید نکاح کرے تو اس کا یہی حال اور طرز عمل ہونا چاہیے, ورنہ اگر ترک نکاح پر قادر ہو تو بہتر یہی ہے, خاص طور پر اس وقت جبکہ نکاح کی فضیلت اور راہ آخرت کے سلوک کو میں جمع نہ کر سکے اور یہ سمجھے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راہ سلوک میں مانع بن جائے گا. جیسا کہ محمد بن سلیمان ہاشمی سے روایت ہے کہ ان کے یہاں 80,000 درہم کا اناج ہر روز آیا کرتا تھا۔ انہوں نے بصرے کے لوگوں اور علماء کو لکھا کہ وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سب نے حضرت رابعہ ادویہ بصریہ پر اتفاق کیا کہ وہ ان کے لیے بیوی کی حیثیت سے انتہائی موزوں رہیں گی۔ چنانچہ سلیمان ہاشمی نے ان لوگوں کا مشورہ قبول کرتے ہوئے حضرت رابعہ بصریہ کو حسب ذیل مکتوب روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 80,000 درہم کے غلے کا مالک بنا دیتے ہیں۔ بہت جلد یہ مقدار 80,000 سے بڑھ کر 1,00,000 درہم ہو جائے گی۔ اگر تم منظور کرو تو یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ حضرت رابعہ نے اس خط کا یہ جواب تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، دنیا سے زہد اختیار کرنے میں دل اور جسم دونوں کے لیے راحت ہے، اور دنیا میں رغبت سے کم سے غم و آلام ہاتھ آتے ہیں۔ مجھے آپ کا خط ملا ہے، اس کا جواب میں یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ میرا رقعہ ملنے کے فوری طور پر اپنے توشے کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور اپنے نفس کے خود وسیع ہوں تاکہ دوسروں کو میراث تقسیم کرنے میں وسیع کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تمام عمر روزہ رکھیے، موت کے وقت افطار کیجئے۔ جہاں تک میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قدر مال عطا کیا ہے، اگر اس سے 1,000 گنا زیادہ بھی مجھے میسر ہو تو میں خوش نہ ہوں، کیونکہ مجھے یہ منظور نہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں۔ اس خط میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشغول کرنے والی ہر چیز خسارے کا باعث ہے، اس لیے مرید کو اپنے دل اور کیفیت قلب کو پیش نظر رکھنا چاہیے اگر اسے مجرد رہنا اچھا معلوم ہو تو مجرد ہی رہے، اور مجرد رہنے سے عاجز ہو تو نکاح کر لینا بہتر ہے۔ خواہش نکاح کا علاج۔ نکاح کی خواہش مرید کے لیے ایک مرض ہے، اور اس مرض کے 3 علاج ہیں، بھوکا رہنا، نگاہیں نیچی رکھنا، اور کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جو قلب پر غالب آ جائے اور اس کی موجودگی میں کوئی دوسری خواہش پیدا نہ ہو۔ اگر ان 3 دواؤں سے کام نہ چلے تو سمجھو کہ یہ مرض نکاح ہی سے دور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین سلف نکاح میں عجلت کرتے اور اپنی لڑکیوں کی شادی جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کسی شخص سے مایوس نہیں ہوا اگر کوئی ایسا سخت جان ملا بھی تو اسے عورتوں کا جال پھینک کر مغلوب کر لیا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس وقت 84 برس کی ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور دوسری آنکھ کو بھی رتوندے کی شکایت لاحق ہوئی۔ اس وقت بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ عورتوں سے ہے۔ عبداللہ بن وداع کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ چند روز اس معمول میں فرق آیا، اس غیر حاضری کے بعد مجلس میں پہنچا تو انہوں نے چند روز تک نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے نہ آ سکا۔ فرمایا، تم نے ہمیں اطلاع نہ کی، ہم بھی تعزیت کے لیے آتے۔ اٹھنے کا ارادہ کیا تو فرمانے لگے، کیا دوسری بیوی آ گئی ہے کہ اتنی جلدی جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضرت میں غریب آدمی ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ فرمایا، میں دوں گا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا آپ دیں گے؟ فرمایا، ہاں، کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ اسی وقت خطبہ پڑھا اور 2-3 درہم مہر پر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ میں اس مجلس سے اس عالم میں اٹھا کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس حالت میں نے گھر پہنچا، چراغ جلایا اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا، اب کس سے مانگوں، کس سے قرض ادھار لوں۔ مغرب کی نماز پڑھی، پھر گھر واپس ہوا۔ اس دن میرا روزہ بھی تھا، گھر میں اس وقت تیل روٹی موجود تھی، وہی لے کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، سعید۔ میں سوچنے لگا، یہ کون سعید ہو سکتے ہیں؟ مجھے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بھی نہ آیا، اس لیے کہ انہوں نے 20 سال سے مسجد کے علاوہ کہیں آنا جانا ترک کر رکھا تھا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا، شاید آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہوں۔ عرض کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہ بلا لیا؟ فرمایا میں تو آج اپنی بیٹی سے میں نے آج اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کیا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ تم تنہا رات گزارو، میں تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں، دیکھا تو ایک عورت آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر داخل کیا، وہ شرم کی وجہ سے اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی اور گر پڑی، میں نے اسے اٹھایا اور اچھی طرح دروازہ بند کیا، چراغ کے پاس روٹی رکھی ہوئی تھی، اسے اندھیرے میں رکھا تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑے، اب فکر ہوئی کیا کروں، گھر کی چھت پر چڑھا اور محلے والوں کو آواز دے کر جمع کیا، جب وہ سب آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آج سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی مجھ سے منسوب کر دی ہے، انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے، میں نے کہا ہاں، محلے کی عورتیں یہ سن کر میرے گھر آ گئیں، اتنے میں میری والدہ کو بھی پتا چل گیا، وہ بھی آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں خبردار اگر تو تین دن سے پہلے اس کے قریب گیا ہم اس عرصے میں سب ٹھیک کر لیں گے، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، قرآن پاک کی حافظہ ہے، دینی مسائل کا بہترین علم رکھتی ہے اور شوہر کے حقوق سے خوب واقف ہے، ایک مہینے کے بعد میں نے حاضری دی، وہ اس وقت باہر مجلس میں تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی، جب سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس انسان یعنی بیوی کا کیا حال ہے، میں نے عرض کیا الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اس کا حال ایسا ہے کہ دوست خوش ہوں اور دشمن حسد کریں، فرمایا اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو ڈنڈے سے خبر لینا، جب میں گھر واپس آیا تو انہوں نے 20,000 درہم مجھے بھیجوائے، عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو حضرت سعید بن المسیب نے میرے نکاح میں دی تھی وہی تھی جس سے عبد المالک بن مروان نے اپنے ولی عہد بیٹے ولید کے لیے پیغام بھیجا تھا اور آپ نے یہ پیغام مسترد کر دیا تھا، اور جس کی سزا آپ کو یہ ملی تھی کہ ایک مرتبہ عبد الملک نے کسی ناکردہ گناہ کی وجہ قرار دے کر سردی کے موسم میں 100 کوڑے لگوائے تھے، ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا ان کے جسم پر ڈالا تھا اور کمبل کا کرتا پہنایا تھا، حضرت سعید بن المسیب کا شب زفاف میں لڑکی کو پہنچانے میں جلدی کرنا کمال احتیاط اور دینداری کی دلیل ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شہوت کی مصیبت بڑی ہے اور اس کی آگ کو نکاح کے ذریعے ٹھنڈا کرنے ہی میں عافیت ہے، شرمگاہ اور آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت، شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت، جاننا چاہیے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب سے زیادہ شرمگاہ کی شہوت غالب ہے اور یہ ہیجان کے وقت عقل کی سب سے زیادہ نافرمان بھی ہے، علاوہ ازیں اس فعل بد کے نتائج شرمناک حد تک برے ہیں، اس کے ارتکاب سے شرم آتی ہے اور ڈر محسوس ہوتا ہے، اکثر لوگ جو اس فعل کے مرتکب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا تو ان کا عجز ہے یا خوف ہے یا شرم ہے یا اپنے جسم کی حفاظت ہے، ان میں سے کوئی بھی وجہ ایسی نہیں ہے جس پر ثواب ملے، اس لیے کہ ان وجوہات کی بنا پر زنا سے رکنا نفس کے ایک حص پر دوسرے حص کو ترجیح دینا ہے جو اگرچہ گناہ سے بہتر ہے لیکن فی نفسی ہی وہ حص قابل ثواب ہرگز نہیں ہے، تاہم ان موانع میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے خواہ کسی وجہ سے بھی بچے، فضیلت اور ثواب اس بچنے میں ہے جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور یہ خوف اس صورت میں ہو جبکہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہوں، کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جبکہ شہوت صادق بھی پائی جائے، یہ درجہ صدیقین کا ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عشق فعف فقتم فمات فہو شہید، یہ حکم اور تاریخ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص کو عشق ہو اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا پھر مر گیا، وہ شہید ہے، ایک حدیث میں ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، ان 7 میں ایک وہ شخص ہے جسے کوئی حسین اور عزت دار عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس کی دعوت رد کر دے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے جو تمام جہان کا رب ہے ڈرتا ہوں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، انہوں نے اپنی قدرت اور زلیخا کی خواہش اور اصرار کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اعلیٰ کردار کی تحسین کی گئی ہے، آپ پاک دامنی اور عفت کے باب میں سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار بہت حسین اور خوبرو مرد تھے، ایک عورت ان کے گھر آئی اور مباشرت کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے انکار کر دیا، وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکل گئے، وہ عورت وہیں رہ گئی۔ سلیمان کہتے ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے ان سے پوچھا کیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں جس نے ارادہ کیا تھا، اور کیا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بھی نہ کیا؟ اس قول سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے حوالے سے سلیمان کی تعریف کی، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ أَرَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 24۔ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا، ان دونوں نے ابوا پہنچ کر قیام کیا، رفیق نے تھیلا لیا اور خریداری کے لیے بازار چلا گیا، سلیمان خیمے میں بیٹھے رہے، ایک بدوی عورت کی نگاہ ان کے خوبرو چہرے پر پڑی تو دل و جان سے عاشق ہو گئی، آپ ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم تھے، وہ عورت پہاڑ کی چوٹی پر تھی، ان کو دیکھ کر نیچے اتری اور خیمے میں پہنچ کر رک گئی، اس کے چہرے پر نقاب تھا اور ہاتھوں میں دستانے تھے، جب اس نے نقاب اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو، وہ انتہائی حسین و جمیل عورت تھی، اس عورت نے کہا مجھے کچھ دیجیے، سلیمان نے سوچا شاید وہ کھانے کی کوئی چیز مانگ رہی ہے، اٹھے اور دسترخوان کا بچا ہوا کھانا اٹھا کر اسے دینا چاہا، اس نے کہا کہ میں روٹی نہیں مانگتی، مجھے تو وہ امر مطلوب ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ سلیمان نے کہا تجھے شیطان ملعون بہکا کر یہاں لایا ہے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں میں سر دے کر زور زور سے رونے لگے۔ اس عورت نے انہیں اس طرح روتے دیکھا تو شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ رفیع کے سفر بازار سے واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ روتے روتے سلیمان کی آنکھیں درما گئی ہیں، رونے کی وجہ دریافت کی، فرمایا مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی تھی، اس نے بے یقینی سے کہا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اپنی بیٹی یاد نہیں آئی، یہ آج اچانک کیا ہوا؟ غرض جب رفیق نے حقیقت جاننے پر بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ سنا دیا، وہ شخص قصہ سن کر رونے لگا، آپ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ عرض کیا اس لیے روتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس عورت کا مطالبہ رد نہ کر پاتا اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑی دیر تک دونوں روتے رہے، دوبارہ سفر شروع ہوا، جب مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف و سعی کے بعد حجرہ اسود کے قریب آئے تو سلیمان اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورت دراز قامت مرد ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، انہوں نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ اس مرد جوان نے بتلایا کہ میں یوسف ہوں، عرض کیا یوسف صدیق؟ فرمایا ہاں وہی، عرض کیا کہ زلیخا کے ساتھ آپ کا حال عجیب ہے، فرمایا ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا حال اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا ہے کہ زمانہ ماضی میں تین آدمی کسی منزل کے لیے مصروف سفر تھے، رات ہو گئی، ایک غار میں قیام کیا، اتفاق سے ایک پتھر ایسا گرا کہ غار کا دہانہ بند ہو گیا اور وہ تینوں آدمی اندر رہ گئے، پتھر ہٹانے کی جدوجہد کی مگر کامیاب نہیں ہوئے، تینوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم باری تعالی سے دعا کریں اور اپنے کسی نیک عمل کے حوالے سے نجات کے طلبگار ہوں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا، الہا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے، شام کو میں اپنے بچوں اور جانوروں کو کھلانے سے پہلے انہیں کھانا کھلایا کرتا تھا، ایک روز اتفاق سے مجھے بازار میں دیر ہو گئی، گھر آیا اور جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا، وہ دونوں سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ رات بھر میں اور رات بھر دودھ لیے کھڑا رہا، بچے پاؤں میں لوٹتے رہے اور بھوک کی وجہ سے مسترب رہے، مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بچوں کو کھلا دوں اور والدین بھوکے رہیں۔ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دودھ پی لیا تب میرے بچوں نے اپنا پیٹ بھرا۔ اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے محض تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، تو اس پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا کر ہمیں نجات عطا کر۔ اس دعا سے وہ پتھر ذرا سا سرک گیا، لیکن اتنا راستہ نہیں ہوا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے وصال کا متمنی تھا۔ ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ اتفاق سے ہمارے وطن میں قحط سالی ہوئی۔ جب میری محبوبہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئی تو امداد کی طالب بن کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 اشرفیاں دی، بشرطیے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے۔ اس نے حامی بھر لی، لیکن جب میں نے صحبت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے بے آبرو نہ کر، خدا سے ڈر۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور اسے جانے دیا، اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں۔ جب وہ واپس ہوئی تب بھی اس کی محبت میرے دل میں اس طرح جاگزی تھی، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضامندی کے لیے ایسا کیا تو ہمیں اس قید سے نجات دے۔ اس دعا سے وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ وہ غار سے باہر نکل سکیں۔ تیسرے نے کہا، رب العالمین، میں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کیے تھے اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی۔ صرف ایک شخص ایسا باقی رہ گیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت میں لگا دی تھی۔ تجارت کو ترقی ہوئی اور اس کی رقم بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا بہت سا مال میرے پاس جمع ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بندہ خدا، میری اجرت دے۔ میں نے اسے کہا، یہ سب اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام تیری اجرت ہیں۔ اس نے کہا، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا، یہ مذاق نہیں، تو اپنا مال لے اور جہاں چاہے لے جا۔ چنانچہ وہ اپنے تمام جانور اور غلام ہکا کر لے گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیک کام تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس غار سے نکلنے کی توفیق دے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ تیسرے شخص کی دعا کے بعد وہ پتھر غار کے دہانے سے ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ صحیح بخاری نے میں نقل کیا گیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت۔ یہ حال اس شخص کا ہے جو قدرت کے باوجود شرمگاہ کے زنا سے اپنی حفاظت کرے۔ اسی کے قریب وہ شخص بھی ہے جس نے اپنی آنکھ کو زنا سے بچایا۔ خیال رہے کہ زنا کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے، لیکن کیونکہ آنکھ کو دیکھنے سے روکنا مشکل ہے، اس لیے لوگوں نے اس سے غفلت برتنی شروع کر دی ہے اور اسے سہل سمجھنے لگے ہیں۔ اس کو اس کے گناہ کو اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ تمام آفات کا مبدا نظر ہے۔ پہلی نظر اگر اس میں کسی مقصد و ارادے کو دخل نہ ہو، معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ دیکھنے پر مواخذہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لک الاولى وعلیک الثانیہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جس کو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تیرے لیے پہلی دفعہ دیکھنا جائز ہے اور دوسری دفعہ دیکھنا قابل مواخذہ ہے۔ علا بن زیاد فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی چادر پر اپنی نگاہ نہ ڈال، اس لیے کہ نظر دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی حسین لڑکے یا عورت کو دوبارہ نہ دیکھے۔ ایک دفعہ اگر نظر پڑ جائے اور دوبارہ دیکھنے پر طبیعت راغب ہو تو اپنے دل میں یہ خیال راسخ کر لے کہ دوبارہ دیکھنا حماقت ہے، کیونکہ یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ صورت اچھی معلوم ہوگی، اس صورت میں نفس شہوت کا مقتضی ہوگا اور شہوت پوری نہیں ہوگی سوائے حسرت اور محرومی کے کچھ ہاتھ نہ لگے گا، یا صورت بری معلوم ہوگی، اس صورت میں وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے دوبارہ دیکھا تھا، یعنی لذت کا حصول۔ بری صورت دیکھنے سے لطف آئے گا نہیں، اور نامہ اعمال میں معصیت کا اضافہ ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ بہرحال دوبارہ دیکھنے میں یا حسرت ملے گی یا لذت سے محرومی نصیب ہوگی، یہ دونوں ہی امر بیکار ہیں اور معصیت کا باعث ہیں، لیکن اگر آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور انہیں دیکھنے سے باز رکھا جائے تو دل بہت سی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر نظر سے خطا ہو جائے اور قدرت کے باوجود زنا سے محفوظ رہے تو یہ بھی کمال توفیق ہے اور انتہائی قوت کا مستدعی ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قصائی اپنے کسی پڑوسی کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے اپنے کسی کام سے لڑکی کو ایک دوسری بستی میں بھیجا۔ قصائی کو علم ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا اور راستے میں روک کر اسے گناہ پر اکسایا۔ لڑکی نے کہا، ایسا نہ کر، میرے دل میں تیرے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی تیرے دل میں میرے لیے ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ عاشق نے کہا، تو اللہ سے ڈرے اور میں نہ ڈروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے توبہ کی اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں اسے پیاس لگی اور اتنی شدت سے لگی کہ موت قریب نظر آنے لگی۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کا قاصد آیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ اس گاؤں تک پہنچنے کے عرصے میں ہم پر ابر کا سایہ رہے۔ قصائی نے کہا، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے واسطے سے دعا مانگوں، اس لیے تم دعا مانگو۔ قاصد نے کہا، بہتر، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ قاصد نے دعا شروع کی، وہ شخص آمین کہتا رہا، یہاں تک کہ ایک ابر کا ٹکڑا ان دونوں پر سایہ فگن ہو گیا۔ انہوں نے سفر شروع کیا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ابر کا ٹکڑا قصائی کے ساتھ ساتھ چلا۔ قاصد نے اس سے کہا کہ تیرا خیال یہ تھا کہ تیرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس لیے میں نے دعا کی تھی اور تو نے آمین کہی تھی۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابر کا وہ ٹکڑا جو ہم دونوں پر سایہ کیے ہوئے تھا تیرے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے بارے میں صحیح صحیح بتا۔ قصائی نے اپنی توبہ کا واقعہ سنایا۔ قاصد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تائب کی جو قدر و قیمت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک مشہور بزرگ احمد بن سعید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوفہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا اور ہمہ وقت جامع مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ انتہائی دراز قامت، خوبصورت اور خوبصیرت بھی تھا۔ ایک حسین عورت نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں فریفتہ ہو گئی۔ ایک مدت تک عشق کی چنگاری اس کے دل میں سلگتی رہی لیکن اسے اپنی محبت کے اظہار کا موقع نہ ملا۔ ایک روز وہ نوجوان مسجد جا رہا تھا، وہ عورت آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نوجوان پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گیا۔ واپسی میں وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ جب نوجوان قریب پہنچا تو اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نوجوان نے کہا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھے تمہارے ساتھ کھڑا دیکھ کر تہمت لگائے، اس لیے میرا راستہ نہ روکو اور مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں یہاں اس لیے نہیں کھڑی ہوئی ہوں کہ مجھے تمہاری حیثیت کا علم نہیں ہے، یا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تہمت کی جگہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ لوگوں کو میرے متعلق بدگمان ہونے کا موقع ملے، لیکن مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات مگر اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امر نے اکسایا ہے کہ لوگ تھوڑی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں اور تم جیسے عبادت گزار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی سا غبار بھی اس کی صفائی کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں تو 100 بات کی ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے دل و جان اور تمام اعضا تم پر فدا ہیں اور اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان عورت کی یہ تقریر سن کر خاموشی کے ساتھ کوئی جواب دیے بغیر گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھنی چاہی لیکن نماز میں دل نہیں لگا اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ مجبوراً قلم کاغذ سنبھالا، اس عورت کے نام ایک پرچہ لکھا۔ پرچہ لکھ کر گھر سے باہر آئے، دیکھا وہ عورت اسی طرح راہ میں کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے پرچہ اس کی طرف پھینک دیا اور خود تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ پرچے کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عورت، تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے، جب وہ دوبارہ اسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب اسی معصیت کو اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا لیتا ہے تو پھر ایسا غضب نازل فرماتا ہے کہ زمین و آسمان شجر و حجر اور چوپائے کانپ اٹھتے ہیں۔ کون ہے جو اس کی ناراضگی کا تحمل کر سکے؟ جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس دن کو یاد کر کہ آسمان گلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور زمین دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور تمام لوگ جبار عظیم کے آگے سر بسجود ہوں گے۔ خدا کی قسم، میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح سے عاجز ہوں، اس صورت میں دوسرے کی اصلاح کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر تیرا کہنا سچ ہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتلائے دیتا ہوں جو تمام زخموں اور مرضوں کا شافی اور تسلی بخش علاج کرتا ہے۔ وہ طبیب اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر، اس سے اپنی مطلب براری چاہ، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آیت تلاوت کرتا ہوں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاذِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 18 اور 19۔ اور آپ ان کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرا گئے، جس وقت کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ اس روز ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ چند روز کے بعد وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن ملاقات ہو گئی۔ یہ کہہ کر خوب روئی اور کہنے لگی کہ میں خدا سے، جس کے ہاتھ میں تمہارا دل ہے، یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے سلسلے میں درپیش میری مشکل آسان فرما دے۔ اس کے بعد نصیحت اور وصیت کرنے کے لیے کہا۔ نوجوان نے کہا، میں صرف یہ نصیحت کرتا ہوں، خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھنا اور اس آیت کو ہمیشہ ہما وقت ذہن میں رکھنا۔ فَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 60۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ نصیحت سن کر وہ عورت بہت زیادہ روئی اور دیر تک روتی رہی۔ جب افاقہ ہوا اپنے گھر پہنچی اور کچھ عرصے عبادت میں مشغول رہ کر مر گئی۔ وہ نوجوان اسے یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ اب رونے کا کیا حاصل، تم نے تو اسے اپنی طرف سے مایوس کر دیا تھا۔ وہ جواب دیتا، میں نے پہلے ہی روز اس کی خواہش نفس کو ذبح کر دیا تھا اور اپنے اس عمل کے سلسلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا، لیکن اب ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ذخیرہ واپس نہ ہو جائے۔